koyanga na mobali na yo epaya bato onimaka te o onimaka te o koma koyanga na mobali na yo epaya bato onimaka te o bafamina yo bayebi botindo nyonso nasalisa yo otaka bandimakanga yo na se ya motema o depanse nyonso tosalaka na nzoto ya basi kaka mpo na lokumu tozwwaka riero onimaka te o koma koyanga na mobali na yo epaya bato onimaka te o bafami na yo bayebi motindo nyonso nasalisa yo otakala bandimakanga yo na se ya motema o depanse nyonso tosalaka na nzoto ya basi kaka mpo ya lokumu tozwwaka riero Yeah.